У эфіры радыё «Свабода». Пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. У выніковай праграме «Падарожжы свабоды» мы будзем слухаць людзей, якія запомніліся мне найбольш. У першую чаргу, дзякуючы свайму гумару. Як вядома, 2009 год пачаўся з эканамічнага крызісу. Абваліўся беларускі рубель, і народ пабег траціць тыя рублі ў крамах. Не мінула гэтая хвароба і вёску Самаравічы, што ў Зэльвінскім раёне. Пашла эта паніка, і вот людзі нашы скупацца. А, телевизоры, холодильники. Я вот даже подбалося, мужик, вёсся, зашёл в магазин, мне было чего брать, я взял. Три яшка водки, последних. Да, это с магазина забрал. Толик. Последних. Три яшка водки с магазина забрал. Шкарпетки. Так. Все подчистую. Все забрали. Даже шкарпетки позабивали все последние. Майки лежали. Магазина, по три года. Сельского, майки лежали. Трусы, майки. Все, подчистую. Подняли. Все. Все раскупили. Все, полностью раскупили. Что... А теперь, знаешь, ой, в интернете прочитал. Это уже 14 дней не прошло, уже снова этот телевизор назад пхнуть. Купил это, как его называется, горизонтовский DVD. 12 месяцев пишет гарантия. Точно, блядь, 12 месяцев прошел и... А интернет есть у вас? Много у кого уже увез есть компьютер с интернетом? Компьютера много, лишь просто не знаю, как в интернет это сунуться. А мы сейчас интернетом пользуемся чем таким. 8600, беспарольный уход. Ну там худкость такая, не надо. Знаешь, какая худкость? Чтоб скачать 1.5 мегабайта, 40 минут. А вось у вёсцы Марс і Юпітер, што пад Койдановым, я пачуў адмысловую марсіянскую мову. Гэта чыстая беларушчына, толькі вершаваная. Паслухайце карэнную марсіянку Галіну Лапкоўскую. Наша вёска невялічка, але назвы мае дзве. А па назвах мы, браточкі, іншапланетныя ўжо. А цяпер на іх дзяржава не звертае аніяк, бо Лукашенко не завітае ў госці да застарэлых нас. Вось у суседнюю браць ту вёску, калі мусім наведаць ён, дык заадно вось толькі ночку аднавілі там забор. Вось такога, браце, цуда не было і ў вайну. Працавалі да змеркання, а вось ноч чынікалі. І вось беда ў чым, што радам ідзе траса, можна на гэтых назвах зараблять гроши, правда? А наша держава, и особливо наш сельсовет, не придает никакой увазе нам, инопланетянам. Это вот теперь уже электричество на улице. А так было, требовала я. Вокруг нашей планеты всюду зяют огоньки. Только мы чогось вот братьям темры потонаем мы. Сёлета я ўпершыню сутыкнуўся з такой унікальнай з'явай, як уцёкі чалавека ад дзікай прыроды. Тысячу гадоў таму чалавек наступаў на яе, адваёўваючы для сябе жыццёвую прастору. Зараз у Беларусі пайшоў адваротны працэс. Вось што распавяла мне сялянка Валентіна, якая пераехала з палескай вёскі Юравічы ў мястэчка Дублін. У Дублін нас тое прывяло, што там ужо асталося толькі тры хаты. Кабан не дае жыць. Коршак не дае куры выйці на вуліцу. Ліса пазагараджвалі заборы вот такімі веткамі, што наверх, бо кура пераляціць, ліса пажыре курэй. 58 курэй за дзве ночы тхор паладзіў. Ужо няма ніякога, прама няма жызні. У нас там такая красата, што не памяняў бы нікагда на вот этот Дублін. Па-рускі скажу сраный, а прышлося. Потому што тут ў дварэ сядзіш. А кругом машины, кругом люди ходят, кажется, что ты общаешься. А там только 4 дворы нас было, как все равно в тюрьме, еще хуже. Только лисы, да. Дики и тхары. И тхары, и коршаки. Я вот только пошел пообедать у хату на 5 минут, вышел, уже куреня задушил. Или курицу. Ой, какие твари. Ну, все порадочно жили, а атомная станция лопнула. А потом уже стали люди уезжать. Ну, доброе слово, лопнула. Да, лопнула. А вы не боитесь радиации? А што яе баяцца? У іх няма ні хваста, ні рух. Та зараз вас звяры выгналі з Юркавіч, а пасля звяры будуць людзей выганяць з Дубліна? Ну, мой, з Дубліна і не. Тут жа, бачце, ўсё такі ходзіць техніка кругом. Звярам то не очень-то смачна прыці. Разоў два вужыкі прыходзілі, так мы іх праперлі. Тут вужыкі ходзяць. А у Юркавічах ўжо што хоча ходзіць. Ласі ходзяць. Смела, касулі, это тоже швенда ўпалні. Ідзеш, сядзіш у дварэ дома, а яны паўз наш гарод ідуць стадаю кабаны. І чыхаць даже не шманаюць. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Выніковую праграму «Падарожжы свабоды» мы працягнем пасля кароткай абвесткі. Званкі на свабоду. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Эфіры Радыё Свабода. Пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Тое, што фантазія беларускіх чыноўнікаў не мае межаў, я пераканаўся ў мястэчку Гервяты, што пад Астраўцом. Тамтэйшыя людзі мне жывапісалі некаторыя дэталі прэзідэнцкага візіту ў іхны аграгарадок. Межа ў мяне з хаты не выпусцілі. А чаму? А чаму? Закрылі ў хаце, прыйшлі два... Мы за вы з 5 раніцы ўжо па вашай вуліцы ўсё ходзяць. Пад відам таго, што яны тут кантралююць, баяцца там гэта Лукашэнку. Прыйшлі ў хату да мяне, чэльгаў, ці можна чаю папіць? Ну, я зрабіў чайнік, паставіў, што. Яны бутылку дасталі. І мне 100 грам далі налілі. Ну, як я запахам пайду? І сядзелі. А чаму яны так вас апекавалі? Чаго яны баяліся? Апекавалі гэта, панімаеце, гряпнуць і такое, панімаеце. Я гавару, пры камуністах я 3 разы ў ЦК на прыёме быў. І мог сказаць такое, што не дазволена. Мене не пусцілі з хаты. А многа яшчэ каго не пусцілі, ці толькі вас? А ўсе ўдзіўляліся, казалі, а чаму цябе там няма? А па вуліцах-то можна было хадзіць тады, ці не? Ці ўсе па хатах сядзелі? Ні, пускалі, хадзілі людзі, можна было. Ўсё. Тады жонка прыйшла, на звонок пазваніла, гаворыць, адпускайце ўжо, ўжо паехаў прэзідэнт. Ужо ён нічога не скажа дурнога. Ну тут было настолько, і на крышах ляжалі, і ўсё, ну я не знаю, на што гэта толькі была храны, ці што. Я знаю, на сколько машэраў прыязджаў, так? Ну настолько не было. Не было этого шмола? То тут я голос порухаю нашего президента. Зараз даму слова яшчэ аднаму селяніну, імя якога я па вядомых прычынах умаўчу. Магазын жалезнага няма, но мы ім это хвоставары. Ага. Прывезлі ў школу, абарудовалі за одну ноч хвоставары. Все там косы, то все, а мужики ездяць. Косы, аж у Варняны, за 14 кілометраў купляць. Ну, тут это прыйшлі, дзе магазын закрыты пакуль. Ну, бацька не прыехаў. Я прыехаў, бацька, зашел, магазин открытый, вышел, правда не запускали. Потом рванули все люди. Тут поглядят уже это косы, все топоры выносят. Где вы купляли, туда и едьте. Это только просто временно. Это выставка достигнений народной господы. Да, во-во-во-во. А хоть одного Гирятского пустили поглядеть на... Никого, никого. Председатель колхоза положили в больницу, вроде бы он больный, ага, не секретаря, это зама, ага, тоже там, а за Астраўца врач уколы дает, вроде больница, там вообще больницы нету, амбулатории, пролежали, все, показали, что они лежат в больнице, вот больная, больница. Ага, кто лежал-то? Председатель колхоза и это зам председатель колхоза. А, они как бы играли в больных, как артисты. Привези за Шмян, привезли за Астраўца. Здравствуйте, Союза, здравствуйте, полкома. Ну так вот, все люди, это колхозники оказались. Тракторы повыгоняли у лес, целый лес был тракторов заставлено. Привезли новые тракторы со Сморгонь, новые тракторы, ну вот, пригнали за Шмян. Поставили на поля, ага. Как только едет, значит, заводится, уже вроде трогается. Но, а там, как тут притягнули тогда, а там, как вообще, у мастерни стояло... И машины на ремонте, и все. Все повытягивали в кусты. Музыка. яшчэ сёлета пашчасціла дабрацца да паўднёвай кропкі Беларусі ніжніх жароў, дзе 90-гадовая сялянка Надзея Бандарэнка падаравала мне старадаўнюю песню. Попросите хотя бы вспомнить пару радочков, коли не заспевать, дык словами переказать, хай не у голос, дык хотя бы шептом. И вось у нейкий момент старая обовязково отступить. Спочатку не гучно, а после все мацней загучить песня, якой не одна сотня годов. И на ваших вачах отбудется цуд, як сгорбленная, амаль сляпая старая пераутвараецца на ваших вачах. Вочы пачынают гарэць, голос бере такие вышыні, что диву даешься, откуль что взялося. Кабета выпростваецца, літаральна маладзее, а песня ўжо нясецца на ўсё наваколле, рэхам адбіваючыся ад дняпроўскіх берагоў. І вы будзеце стаяць прыгаломшаны гэтым цудам, бо толькі што дакрануліся да спрадвечнага. Том песку там стаяла, ласка, ласка, Свабода. Вы праслухалі выніковую перадачу серыі «Падарожжы свабоды». Пры мікрафоне быў Змітер Бартосік. З Новым годам і да новых падарожжаў.